स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। इस स्वाध्याय के सत्र में विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है, जिस प्रकरण का नाम है योगानंद प्रकरण। योगानंद प्रकरण के 19 श्लोकों का विचार हो चुका है, जहां बताया गया कि जो भूमा है, आज माता ही नहीं, एक भूमा का अर्थ पूछ रही थी, भूमा का अर्थ राजा, राजा होता है, समर्थशाली होता है, जिसे राजन है ना, राजन है, तो राजन से राजा बना, इसे भूमन से क्या हुआ, भूमा बना है, तो भूमन का अर्थ हुआ राजा, समर्थशाली। और उसके लिए तो कोई शब्द है भी नहीं, लेकिन किसी शब्द से वह दिशा निर्देश होता है, वह परमात्मा जो सुख है, आनंद रूप है, वह तीन से जो बटा हुआ है, वह सब के सब उसमें दुख सुख नहीं है, ऐसा सनत कुमार के प्रति, सनत कुमार ने नारद के प्रति कहा था। नारद जी महाराज कैसे थे, अत्यधिक शोकाग्रस्त थे, अत्यधिक शोकाग्रस्त नारद के प्रति सनत कुमार ने कहा था। नारद जी शोक से ग्रसित क्यों थे, क्योंकि उन्होंने पुराण के सहित वेदों का खूब अध्ययन किया, अनेक शास्त्रों को भी पढ़ा, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी आत्म बोध न होने से नारद बहुत ही शोक से ग्रसित हुए। तो कहा वेद शास्त्रों का जो अध्ययन होता है वह तो दुख की निवृत्ति का उपाय होता है। नारद जी वेद शास्त्रों का अध्ययन करके उनके दुख तो दूर नहीं हुए, शोक कैसे बढ़ गया। तो कहा जब तक वेद नहीं पढ़े थे ना, तब तक तो तीन ताप से तापित थे ही, अध्ययन करने के बाद उन्हें अभ्यास की चिंता सताने लगी, रोज अभ्यास करना है, भूल जाने की चिंता सताने लगी, मेरे से ज्यादा विद्वान हो गया तो मेरा भंग मतलब मेरा तिरस्कार हो जाएगा, ये चिंता सताने लगी, अगर्वैश्य और एक अभिमान भी आया, इन्हें से और वह ग्रसित हो गए। फिर कहा 20वां का अवतरण है, ननु एवं 20वां श्लोक का अवतरण है, ननु एवं सर्वज्ञस्य अपि नारदस्य अतिशोकित्वं जातम् इति कुतो अवगम्यतः इति आशंके, सो अहम् भगवः सोचामि इति तदियादेव वाक्याद अवगतम इति अभिप्रेत्य। कहते नन मन लेकिन एवं इस प्रकार से सर्वज्ञस्य अपि नारदस्य, सर्वज्ञ नारद को भी अतिशोकित्वं जातम, अत्यधिक ही शोक उत्पन्न हुआ, इतवन इस प्रकार से कुतो अवगम्यत है, आपने कैसे जाना। भाई दोस्त शोक तो बताए ना, स्वसंवेद्य है ना, हम दुखी हैं या सुखी हैं आप कैसे जान सकते हो, बताओ। कब आंसू भरा है रोग क्यों दे, तो आप लोग भी बोल देते हो पता नहीं सुखी के आंसू हैं, अब सुख के आंसू हैं दुख के आंसू हैं पता नहीं, आप लोग पहचान बताते हैं, दुख के आंसू गर्म होते हैं, सुख के आंसू ठंडे होते हैं, भगवान जाने, हमें तो ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ, न सुख से ऐसा आंसू भी बहा है, भगवान जाने, है ना। सुख से भी रोता है, जब कोई इनाम नाम जीतता वहां देखता हूं रोता है, पता नहीं आंसू बहता है नहीं रहता, बस खुशी में चिल्लाता भगवान जाने, ऐसा हमें अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इसलिए मैं क्या बताऊं कि सुख का आंसू बह गया। और आप लोग पहचान भी बताते हैं गृहस्थ लोग, तो सुख के आंसू ठंडे होते हैं, दुख के आंसू क्या होते हैं गर्म होते पता नहीं, लेकिन मेरे भाई यह स्वसंवेद्य है। सुख और दुख यह क्या है? स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है। नारद जी महाराज इतना जानने के बावजूद भी दुखी थे, यह कैसे जाना जा गया? इतिहासंक यदि इस प्रकार से कोई शंका करे तो कहते नारद जी खुद ही बताते हैं भाई, सो अहम भगवह सोचामी, वह मैं हे भगवान सोचामी, मैं दुखी होता हूँ, ये सब पढ़ने के बावजूद भी मैं दुखी होता हूँ। इतने इस प्रकार से तदियाद एव वाक्याद, उन्हीं के ही अपने वाक्य से अवगतम, ये जाना जाता है कि वह दुखी थे। जब खुद ये कह रहा मैं दुखी हूँ तो क्या बताओ बताओ। इति अभिप्रेत, इसी अभिप्रेत से, मतलब सुखी है क्या है, दुखी है या शोकी है, इसी अभिप्रेत से, इसी तात्पर्य से कहते ना मेरे को दुख के पार ले जाओ। ये दुखी नहीं होते तो दुख के पार जाने की क्या हो सकता थी? तो वही कहते तम माम, तम माने उस मुझको भगवान, हे भगवान शोकस्य पारम तारयतु, शोक के पार करो, तारयतु माने शोक के पार ले जाओ, करो मेरे को। इतने इस प्रकार से तद निवृत्ति उपाय, उस शोक की निवृत्ति के उपाय तेन पृष्ठे सती, उन्हीं के द्वारा पूछे जाने पर, तो भाई निश्चय ही पता चल रहा है कि नारद जी क्या है, दुखी हैं। सनत कुमार है, सनत कुमार ने भूम शब्द वाच्यम, भूमम शब्द, भूम शब्द का जो वाच्य है वह भूम शब्द से, जो जिसे जल हम कहते हैं, जल कहने एक पानी वस्तु आता नहीं, तो भूम शब्द से वाच्य कौन है? सुख रूपम ब्रह्मेव ज्ञायमानम, सुख स्वरूप ब्रह्म ही ज्ञायमान है, जानने योग्य है। किसके लिए? शोक निवृत्ति उपाय, शोक की निवृत्ति के उपाय रूप से सुख स्वरूप ब्रह्म ही ज्ञायमान है। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं सुखम तू एव जिज्ञासितव्यम, सुख ही तुम्हारे द्वारा, तू माने तुम्हारे द्वारा, मतलब किसी भी दुखी आत्मा के लिए सुखम एव, सुख स्वरूप ब्रह्म ही जिज्ञासितव्यम, जिज्ञासित है, जानने योग्य है, सुख स्वरूप ब्रह्म ही जिज्ञासा करने योग्य है, ऐसा बता रहे हैं। जिसे अहम ब्रह्म क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ क्या जानने वाला है, सुख जिज्ञासितव्यम, सुख स्वरूप ब्रह्म ही जानने योग्य है। इति आरभ, इससे आरंभ करके उत्तर ग्रंथ संदर्भ, बाद के ग्रंथ के संदर्भ से इसको आरंभ करके उक्तवान है, ऐसा सनत कुमार ने कहा, इतिया इस प्रकार से कहा है विश्व मंत्र में। सो अहम विद्वन प्रसोचामी शोकम पारम न आत्मम, सो अहम विद्वन प्रसोचामी शोक पारम न आत्मम, इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधादृशि, इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधादृशि। विद्वान हे विद्वान, ये सनत कुमार के लिए संबोधन है। नारद जी महाराज सनत कुमार को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विद्वान, सो अहम, वह मैं माने वह जो मैं, वह कौन मैं, जिसने इतने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, वह मैं प्रसोचामी, इतना अध्ययन करने के बाद भी प्रसोचामी, सोचामी नहीं प्रसोचामी, अच्छी प्रकार से शोक करता हूँ, खूब दुखी होता हूँ, इतना पढ़ने पढ़ाने के बाद भी मैं क्या होता हूँ, दुखी होता हूँ। शोक पारम अत्र न अत्र मामन, मेरे मुझको शोक पारम नय, शोक के पार ले जाओ, अत्र माने यहाँ आप मेरे को शोक के पार ले जाओ, अब आप मिल गए हो यहां पर, अब मुझे शोक के पार ले जाओ, हमने अपनी स्थिति आपको बता दिया है। इति उक्त है, ऐसा नारद जी ने कहा सनत कुमार से। तो सनत कुमार जी ने क्या कहा, सुखम एव, सुख ही है, अस्य पारम, अस्य शोकस्य पारम, इस शोक के पार जाने के लिए सुखम एव माने सुख स्वरूप ब्रह्म ही है। शोक के पार जाने के लिए क्या चाहिए, सुख स्वरूप ब्रह्म का ही पारम। इति अभ्यधात, अभ्यधात ने इस प्रकार से अभिधान किया, कहा किसने कहा, ऋषि ही सनत कुमार ऋषि ने नारद जी को क्या बताया, शोक से पार जाने के लिए सुख स्वरूप ब्रह्म का ही कथन किया। इसका ध्यान लेना है, इत्युक्त का तो पीछे ले जाना, मेरे को ले जाओ, ऐसा जब नारद जी ने कह दिया तो ऋषि ही ऋषि सनत कुमार ने कहा सुखम एव अस्य पारम, अस्य दुखस्य पारम, इस दुख के पार क्या है, सुखम एव, सुख ही है, सुख माने सुख स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसा इस प्रकार से इतने इस प्रकार से अभ्यधात माने कहा कथन किया, इस प्रकार से कथन किया। सोहम इति और अर्थ आसानी है, ननु सग आदि जन्येषु सुखेषु बहुषु सत्सु न अल्पे सुखम अस्ति इति युक्ति अनुपन्ना इति चेत न तेषां स्रग आदि नाम दुखानुसंगेव विष संप्रिक्त अन्नवद बहु दुख रूपत्वस्य मुनिना अभिप्रेतत्वात् इति आह। अब देखो सीधी सी बात भाई, पूर्व पक्षी कहता है ननमन लेकिन स्रग आदि जन्येषु सुखेषु, स्रग माने माला, स्रग माने माला, आदि माने और भी समझ लेना, भोजन स्त्री धन आदि से उत्पन्न है, स्रग आदि जन्य, स्रग से जन्य माने उत्पन्न, माला से उत्पन्न, स्त्री से उत्पन्न, धन से उत्पन्न, मकान से उत्पन्न या किसी भी विषय भोग से उत्पन्न, आदि माने किसी भी विषय भोग से उत्पन्न। सुखेषु, सुखेषु बहुषु सत्सु, बहुत से सुखों के होने पर भी, भाई सुख के विषय तो बहुत है ना, इस सारा संसार का हर विषय हम लोग क्या मानते हैं, सुख ही तो मानते हैं, गाड़ी से सुख होता नहीं होता बताओ, एसी चला के अपना गाड़ी से चले जाओ कहीं धक्के मुक्की से बचे ही नहीं बचे होता, मकान में सुख है नहीं सुख है, स्त्री अथवा पुरुष में सुख है, तो सुख के विषय तो बहुत है ना, वही कहते स्रग आदि जन्येषु, स्रग आदि से उत्पन्न, स्रग आदि माने आदि से सब ले सकते हो, जो भी वस्तु जिसमें आप सुख मानते हो उससे उत्पन्न। सुखेषु बहुषु सत्सु, बहुत से सुखों के होने पर भी न अल्पे सुखम अस्ति, आपने कहा कि अल्प में सुख नहीं है, अल्पे न सुखम अस्ति इति उक्ति, जो इस प्रकार से आपका कथन था अन उपपन्ना, यह आपका कथन असिद्ध है, प्रत्यक्ष सुख दिखता आप कैसे कहते सुख नहीं है बताओ, गृहस्थ व्यक्ति तो यही कहे ना, प्रत्यक्ष सुख दिखता है संसार में, संसार में प्रत्यक्ष सुख नहीं दिखता है, बगैर एसी चल रही नहीं सुख लग रहा है बताओ, एसी चल रही आनंद है नहीं आनंद है बताओ, ऐसे प्रत्यक्ष विषयों में सुख दिखता है, आप कैसे कहते हो कि अल्पे सुखम नास्ति, अल्प पदार्थ में कोई सुख है ही नहीं, तो आप जो कहते हो ये बात असिद्ध है, ये बात मानने योग्य आपकी नहीं है। इति चेत, यदि इस प्रकार से कोई कहे तो सिद्धांतिक न, ऐसा कहना तुम्हारा उचित नहीं है, क्यों, तेसाम सर्ग आदि नाम दुख अनुसंगेण है। कहते तेसाम माने उनका जो उन विषयों का जो सुख है, किन विषयों का? सर्ग आदि नाम, माला आदि विषय जन्य जो भी सुख है, उन सुख के साथ साथ दुख अनुसंगेण दुख मिला हुआ है। सांसारिक हर विषय के साथ, हर सुख के साथ क्या मिला हुआ है? दुख मिला हुआ है। ये ध्यान देना, ऐसा नहीं हो सकता है कि सुख लो दुख न लो। जैसे उसमें क्या, भोजन में कंकड़ मिला हो तो कंकड़ को छांट के क्या कर दो, अलग कर लो और केवल चावल चावल पका लो, तो ऐसा नहीं है। ये तो जैसे मधु में शहद में जहर मिला के घोटा गया हो, हाँ नहीं, वह उससे उसे अलग नहीं कर सकते हो। यदि शहद का मिठास लोगे तो उस मिठास के साथ जो जहर है ना, उसको भी आपको अपनाना पड़ेगा, जान लेना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप केवल सुख सुख ले लो दुख ना होए, होगा कि नहीं भाई? तब यही उदाहरण देते हैं, जैसे विष संपृक्त अन्न, जिसे विष से मिला हुआ अन्नवद अन्न की तरह है, बहु दुख रूपत्वस्य, बहुत ही दुख रूप है। सुख के साथ साथ उस विषय में क्या है? दुख भी है। अब कोई भी विषय ले लो, दुख है नहीं दुख है बता? एसी में सुख है, बहुत बढ़िया सुख है, अच्छा है ना? लेकिन जब बीमारी आती है, बहुत ज्यादा एसी का सेवन करोगे, शरीर का जब पसीना बाहर नहीं निकलेगा तो स्किन डिसीज हो जाएगी, उस समय आलस्य। अब हम ही लोग एसी चला लेते हैं, फिर घूमने की इच्छा नहीं होती, कहाँ जाए घूमने के लिए, चुपचाप बैठे रहो। दुख आता है, घुटने में दर्द, ये सब कुछ। एक तो इसे मुंबई का वातावरण क्या है, सील ओ क्या है, नम प्रधान, नमी है, तो एसी के बाद भी तो क्या था? नम आता नहीं, नमी आती रहती है। ऐसे किसी में स्त्री में ठीक है, सुख है, बनी बनाई रोटी मिल जाती है, कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं, लेकिन उसके पालन पोषण की चिंता, उसकी चार खड़ी खोटी सुनने की चिंता। भाई देखो, हर वस्तु के साथ ये जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। सुख और सुख के साथ क्या है? दुख किसी भी है, भोजन में भी सुख है और सुख के साथ क्या क्या है? दुख भी है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते सुख है सुख लोगे दुख में, और जिस वस्तु में दुख है तो उसको हम सुख कैसे माने? जिस वस्तु में दुख है उस वस्तु को हम सुख स्वरूप। अब देखो पेट्रोल महंगा हो रहा नहीं हो रहा भाई? देखो बहुत महंगा, हमें नहीं चिंता होती, क्यों? हमारे पास गाड़ी नहीं है, इस तो चिंता नहीं। अब इसके पास गाड़ी है, देखो बहुत महंगा है। पार्किंग का दुख, कोई खरोंच देवे वो दुख, और नगर महापालिका उठा ले जाए वो दुख, और भी जिस किसी भी वस्तु के साथ यदि आपने सुख लिया तो साथ साथ दुख भोगने के लिए तैयार रहना। हम किसी से भी, हम यही कहते हैं ना, किसी से भी आप कुछ करोगे, यदि आप किसी सुख न लो तो दुख भी आपको मिलने वाला है ही नहीं। भाई गाय से दूध लोगे तो गोबर कौन उठाएगा बता? आपको उठाना पड़ेगा ना, गोबर भी तो करेगी ना। जैसे किसी भी व्यक्ति से हम एक कहते हैं तो ते सामान्य उन विषयों का, किन विषयों का? सग आदि जितने भी विषय हैं, माला आदि जितने भी विषय हैं, उन विषयों से जो सुख होता है वह सुख क्या है? दुख अनुसंगेण, दुख से अनुसंग है, दुख से मिले हुए होने से। कैसे मिले हैं? उनको अलग कर दो दुख दुख को। कहते नहीं, विष संपृक्त अन्नवत, विष से संपृक्त माने घूटा हुआ, अच्छी प्रकार से मिला हुआ अन्नवद अन्न की तरह, बहु दुख रूपत्वस्य, उन विषयों को भी क्या कहोगे? बहुत ही दुख रूप ही है। ऐसा मुनिना अभिप्रेतत्वात्, मुनि के द्वारा अभिप्रेत होने से यह कहा गया है, कहा गया है 21वां मंत्र। सुखम वैषयिकम शोक सहस्रावृतत्वतः, सुखम वैषयिकम शोक सह सिंहराभृतत्वत दुखमेवेति मत्वाह न अल्पे अस्ति सुखमित्यस दुखमेवेति मत्वाह न अल्पे अस्ति सुखमित्यस कहता वैषयिकम सुखम, जितना भी वैषयिक सुख है, वैषयिक सुख माने क्या हुआ, विषय जन्य जितना भी सुख है वह सब के सब सुख कैसे हैं, शोक सहस्येण आवृतत्वतः, शोक सहस्येण नहीं हजारों शोक से आवृतत्व घिरे हुए हैं, वैषयिक जितने भी सुख हैं वह सारे सुख दुख से घिरे हुए हैं, इसलिए कहा गया शोक सहस्येण हजारों शोक से आवृतत्वतः आवृत हैं, आवृत माने घिरे हुए हैं, जो सुख दुख से घिरा है दुखम एवैति तो वह सुख क्या है, दुख ही है इतिमत्वा ऐसा मान करके आह माने बोले हैं, क्या बोले हैं, ना अल्पे अस्ति सुखम असौ, अल्पे सुखम न अस्ति, अल्प में परिच्छिन्न में सुख है ही नहीं, असौ माने इस प्रकार से उन्होंने यह समझ के बोला है, क्योंकि जो भी शोक से ग्रसित है वह सुख सुख नहीं हुआ बल्कि सुख भी क्या है, दुख ही है, ऐसा मान करके उन्होंने बोला सुखमिति, अर्थ स्पष्ट है। अब कहा पूर्व पक्षी ने, इतनी जल्दी मानने वाला नहीं भाई, मजबूत है, द्वैते सुख अभावम अंगीकृत्य, अब द्वैते भी तमासंगते माना कि द्वैत में सुख का भाव है, आप कहते हो द्वैत में परिच्छिन्न में सुख का अभाव है, मान लिया, क्योंकि उसमें सुख के साथ साथ क्या मिला हुआ है, दुख मिला हुआ है, इस बात को हमने स्वीकार कर लिया, अंगीकृत माने स्वीकृत, तो बताया अद्वैत अपितम, अद्वैत में भी फिर सुख नहीं है, यदि द्वैत में सुख नहीं है तो किसमें, अद्वैत में भी सुख नहीं है, ऐसी उन्होंने आशंका किया। हम लोग कहें महाराज जी आप कैसे कितने दुखी होते होंगे, कैसे रहते होंगे अकेले, तो द्वैत में भी क्या है, यदि हमें ठीक है प्रवृत्ति में आप देखते हो कि दुख है तो निवृत्ति में भी क्या है, दुख ही है, अद्वैत में भी क्या है, दुख ही है, ऐसी आशंका करते हैं। 22वां मंत्र, ननु द्वैते सुखे सुखम माभूत अद्वैते अप्यस्ति नो सुखम, ननु द्वैते सुखम माभूत अद्वैते अप्यस्ति नो सुखम, अस्ति चेत उपलब्धेत तथा च त्रिपुटी भवेत, अस्ति चेत उपलब्धेत तथा च त्रिपुटी भवेत। देखो कभी लड़ाई होती है ना, तो आप लोग कहते हो ना कि तुम्हारा धर्म ऐसा है, हम लोग बोलते हैं तुम्हारे धर्म में कमी है, तुम्हारे धर्म में एक कमी है, या तुम्हारे भीतर एक कमी है, तो जब वो कमी को समाधान करे, जब उससे समाधान न होए, अपनी कमी को पहले वो हटाने का प्रयास करता है कि जो दोष तुम मेरे ऊपर लगा रहे हो ना वह दोष है नहीं, लेकिन जब उसको समाधान न आवे ना तो तुरंत आप पे आक्षेप, कौन सा तुम्हारे धर्म बहुत अच्छा है, तुम्हारे धर्म में भी कमी है, बोलते नहीं बोलते। तो हमने अभी द्वैत में क्या दिखाया, दुख दिखाया, जो अल्प है उसमें क्या है, दुख है, तो कहा नन वन लेकिन द्वैते सुखम मा भूत, द्वैत में सुख नहीं है, मा भूत न होवे दुख, सुख न होवे, तुम कहते हो तो मान लिया द्वैत में सुख नहीं है, मान लिया, तो अद्वैते अप्यस्त न सुखम, तो मैं कहता हूं तुम्हारे अद्वैत में भी सुख नहीं है, जाओ, वही लड़ाई हुई ना, यदि हमारा धर्म खराब है तेरा भी धर्म क्या है, खराब ही है, तो यदि द्वैत में सुख नहीं है तो अद्वैते अपि अस्ति नो सुखम, तो अद्वैत में भी न सुखम अस्ति, सुख नहीं है। कहो क्यों नहीं है सुख है? तो अस्ति चेत यदि सुख हो तो उपलब्धेत उपलब्ध होना चाहिए। यदि अद्वैत में सुख होवे तो सुख क्या होने चाहिए? उपलब्धि होनी चाहिए। अब कहो उपलब्ध होता है, मुझे तो उपलब्ध होता है, तो कहा यदि उपलब्ध होता है तो तृप्ति हो जाएगी। उपलब्धा, उपलब्ध और उपलब्धि, ये तीन हो जाएंगे। ज्ञाता ज्ञान आओ भाई, तब उपलब्धा अलग हो गया ना, तो तृप्ति हो जाएगी। तृप्ति हो गई तो द्वैत हो गया ना, अद्वैत कहां रहा? तो भी सुख किसका है? द्वैत का ही सुख है, वो अद्वैत का सुख है? नहीं है। और यदि सुख है तो भाई अद्वैत होगा। जैसे वो बोलते ना द्वैत वाले, रसगुल्ले को यदि आनंद लेना है तो रसगुल्ले से अलग होना होकर के आनंद मिलेगा। रसगुल्ला खुद ही बन जाएगा तो रसगुल्ले का आनंद कहां से आएगा बता? यदि अद्वैत खुद ही बन गया तो उसको विषय का मजा नहीं आएगा ना। तो विषय का सुख लेना है तो विषय से उसको क्या होना पड़ेगा? अलग होना। यदि कहो अद्वैत का सुख है तो अद्वैत अद्वैत ही नहीं रहेगा, वह क्या हो जाएगा? द्वैत हो जाएगा, क्योंकि वहां भी तृप्ति हो जाएगी। जबकि सही देखा जाए कि रसगुल्ले का भी सुख ना, रसगुल्ला बन के लिया जाता है। मतलब बनने का मतलब क्या हुआ? अपने मैं भाव को छोड़ करके रसगुल्ले के साथ तादात्म्य कर लो तो रसगुल्ले का मजा मिलेगा। यदि मैं अलग रहा, रसगुल्ला अलग रहा है, तो सुख मिलने वाला है ही नहीं। चलो साधारण अर्थ है, ऊपर की पंक्ति सीधी सी है। आक्षेप किया ऊपर की पंक्ति में कि यदि द्वैत में सुख नहीं है न होवे, द्वैते सुखम मा भूत, द्वैत में सुख न होवे मान लिया, तो अद्वैते अप्यस्त न सुखम, अद्वैत में भी सुख है नहीं है। तो अब ऊपर में आक्षेप किया और नीचे में दोष दिखा रहे हैं। अस्ति चेत यदि कहो भाई सीधी भाई, यदि सुख होता तो उपलब्ध होता, यदि उपलब्ध नहीं होता इसके मतलब सुख है ही नहीं। और फिर भी कहो नहीं अस्ति चेत, यदि कहो उपलब्ध होता है, अस्ति चेत है और उपलब्ध भी होता है, तो उपलब्ध होता है यदि ऐसा कहोगे तो तृप्ति हो जाएगी। तृप्ति माने द्वैत, तृप्ति रूपी द्वैत हो जाएगा, द्वैत के बिना सुख मिलने वाला है ही नहीं। भाष्य ननु इति तत्र अनुपलब्धिम प्रमाणयति अस्ति चेत इति। नीचे की ऊपर के अर्थ को करने की आवश्यकता टीकाकार ने नहीं समझा, क्योंकि ऊपर का अर्थ बहुत सिंपल है। क्योंकि ऊपर का अर्थ है ना ननु माने लेकिन, द्वैतम सुखम मा भूत, द्वैते सुखम मा भूत, द्वैत में सुख न होवे कोई आपत्ति नहीं है, कहते हो तो मैं मान लिया। लेकिन अद्वैते अपि अस्ति न सुखम, अद्वैत में भी सुख नहीं है, तो इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं थी। तथा माने अब अद्वैत में जो सुख है वह सुख अनुपलब्धिम सुख नहीं है, अद्वैत में भी सुख नहीं है, उसको प्रमाणित करते हैं। भाई जिसे हमने तुम्हें प्रमाण दिया ना कि द्वैत में सुख है? नहीं है, क्योंकि हर द्वैत में सुख के साथ क्या मिला हुआ है? दुख मिला हुआ है। तो जो दुख के साथ मिला हुआ सुख है वह सुख सुख ही नहीं है, हमने प्रमाण दिया। तो तुम अद्वैत में सुख नहीं है इसको प्रमाण दो, तो कहते तत्क माने अद्वैते अनुपलब्धि माने सुखम अनुपलब्धि, सुख की उपलब्धि नहीं होती है, प्रमाणित इसको वह पूर्व पक्षी ही प्रमाणित करता है। अस्ति चेत वही अद्वैते यदि सुखम विद्यते, अद्वैत में यदि सुख होता तो तरही तब विषय सुख आदिवत उपलब्धेत, विषय सुख आज की तरह ही उसकी उपलब्धि होती। लेकिन उपलब्धि होती नहीं विषय सुख की तरह, इसलिए उसमें सुख है ही नहीं। यह तो न उपलब्धेत, जिस कारण से विषय सुख की तरह उस सुख की उपलब्धि नहीं होती, तो अतो न अस्ति, इसलिए वहां है ही नहीं। भाई यदि सुख होता तो उपलब्ध होता नहीं होता बताओ? यदि उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? ही नहीं। अरे यदि आप आए हो तो उपलब्ध हो रहे नहीं हो रहे बताओ? यदि आप उपलब्ध नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आप हो ही नहीं, आए नहीं। वो कहते ना जीवित होता यदि व्यक्ति होता कभी न कभी तो दिखता, लेकिन दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, है ही नहीं। सीधी सी बात है, खरगोश की सींग होती तो कभी न कभी तो दिखती, और खरगोश की सींग किसी ने देखा है क्या, इसका मतलब खरगोश की सींग है ही नहीं भाई, आकाश पुष्प है ही नहीं, ऐसे अद्वैत में भी सुख है ही नहीं। यदि होता तब इसे सुख आज की तरह उसकी भी उपलब्धि होती, लेकिन उपलब्धि होती नहीं इसलिए है ही नहीं। तो कहो नहीं भाई, नन उपलब्धेत इत्याशंक्यमानम प्रत्या, लेकिन कहो कि उपलब्ध होता है ऐसी आशंका करने वालों के प्रति कहते हैं तथा मान उस प्रकार से यदि उपलब्ध होता है तृप्ति भवेत अनुभवस्य अनुभवित्री अनुभाव्य सापेक्षत्वात् अद्वैत हानि इति भाव, तब वहां अनुभव अनुभविता और अनुभाव्य तीन चीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अनुभव होगा, अनुभव करने वाला होगा, अनुभव होने वाली वस्तु होगी, अनुभाव्य माने अनुभव होने वाली वस्तु होगी। तो इस तरह से अद्वैत हानि ही, अद्वैत की हानि हो जाएगी। अद्वैत की हानि को क्या स्वीकार करोगे क्या, ठीक है भाई आया ना, यदि सुख सुख उपलब्ध होता है तो भाई उपलब्धि होगा, उपलब्धा होगा और उपलब्धि होगा, तीन तो होगा ना, तृप्ति हो जाएगी। तो तृप्ति होते ही अद्वैत की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो कहा भाई तुम जो कहते हो ना सुख नहीं है, तो मैं भी कहता हूं सुख का अधिकरण नहीं है, वह तो सुख रूप ही है। क्या है, सुख रूप होना और सुख का अधिकरण होना दोनों क्या है, अलग अलग हैं। जैसे रसगुल्ला चीनी का अधिकरण है नहीं, रसगुल्ले के आश्रय पर चीनी घुल जाती नहीं भाई, जब तक उसको चीनी में नहीं डुबाया गया तब तक रसगुल्ला क्या है, मीठा थोड़े है, नहीं है ना। जब जलेबी चाशनी डालोगे तभी तो मीठी होगी, और चाशनी न डाल के खाओ तो वो चीनी जो है, चीनी का अधिकरण कौन हो जाएगा, वहां जलेबी हो जाएगा, रसगुल्ला हो जाएगा। लेकिन चीनी और मिठास दोनों दो होंगे या दोनों एक ही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि मिठास चीनी का अधिकरण है, ऐसा ना समझना, वह तो दोनों क्या है, एक ही रूप है। तो यहां जो तुम कहते हो कि ब्रह्म और ब्रह्म का जो सुख है, ब्रह्म और ब्रह्म का सुख अलग अलग नहीं है, बल्कि ब्रह्म सुख स्वरूप ही है, ब्रह्म क्या है, सुख स्वरूप ही है। इसको यहां बताते हैं अद्वैतस्य सुख अधिकरणत्व निषेधम अंगीकरोति सिद्धांती। सिद्धांती क्या करता है, अद्वैतस्य अद्वैत का अद्वैत को सुख अधिकरणत्व सुख के अधिकरण रूप से निषेधम निषेध को स्वीकार करता है। जो अद्वैत ब्रह्म है वह सुख का अधिकरण है इसका निषेध करता है, वह सुख का अधिकरण नहीं है बल्कि क्या है, सुख स्वरूप ही है। वह सुख का अधिकरण होना और सुख स्वरूप होना दोनों क्या है, अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया जलेबी जो है चीनी का क्या हो सकती है, अधिकरण हो सकती है, क्योंकि जलेबी चीनी से अलग भी हो सकती है, रसगुल्ले को रस से क्या कर दो, अलग कर सकते हो, लेकिन चीनी को मिठास से अलग नहीं कर सकते हो। तो चीनी मिठास स्वरूप ही है, उसी प्रकार से जो अद्वैत है वह सुख का अधिकरण नहीं बल्कि अद्वैत कैसा है, सुख स्वरूप ही है। इस बात को सिद्धांती स्वीकार कर रहा है। मास्त्वद्वैते सुखम किंतु सुखम अद्वैत में वही मास्त्वद्वैते सुखम किंतु सुखम अद्वैत में वही किम मानम इति चेत नास्ति मानां कांक्षा स्वयं प्रभे किं मानमिति चेत नास्ति माना कांक्षा स्वयं प्रभे तो मां अस्तु अद्वैते सुखम अद्वैते सुखम मां अस्तु अद्वैत में सुख न होवे अद्वैत में सुख न होवे जो तुम कह रहा है ठीक है हम भी स्वीकार करते हैं अद्वैत में सुख न होवे किंतु सुखम अद्वैतम एव ही किंतु सुखम जो अद्वैत है ना वह सुख रूप ही है सुखम अद्वैत सुख जो है अद्वैत ही है भाई अद्वैत में सुख न हो तो अद्वैत सुख दोनों क्या क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे मतलब अद्वैत सुख का अधिकरण भले ही न हो ये कहने का मतलब है अद्वैत सुख का अधिकरण भले ही न हो बल्कि अद्वैत क्या है सुख स्वरूप ही है अधिकरण तो समझ में आ रहा ना भाई रसगुल्ले का उदाहरण तो जान लेना रसगुल्ले और चीनी रसगुल्ला क्या होता है लगता रसगुल्ले ही है रसोई का गुल्ला है लेकिन उसमें क्या है वो है रस तो वो है दूध है रसगुल्ला दूध का बनाना है दूध है तो उस चीनी का क्या है अधिकरण है चीनी का क्या है अधिकरण है तो यही कह रहे हैं कि मां अस्तु अद्वैते सुखम अद्वैते अद्वैत हुआ सप्तमी हो गई ना तो सप्तमी अधिकरण में आता है तो अद्वैत में सुख मास्तु न होवे तो अद्वैत सुख का अधिकरण भले ही न हो किंतु लेकिन सुखम अद्वैतम एव अद्वैतम सुखम एव अद्वैत क्या है सुख स्वरूप ही है अधिकरण नहीं है बल्कि वो कैसा है सुख स्वरूप ही है तो इसने तुरंत कहा कि मानम क्या प्रमाण है अद्वैत भाई क्योंकि किसी वस्तु को जानने के लिए क्या चाहिए प्रमाण चाहिए तो किम मानम इति चेत अद्वैत सुख स्वरूप ही है इसके विषय में किम मानम क्या प्रमाण है इति चेत यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछो तो इस प्रकार से कहो तो न अस्ति मानाकांक्षा अरे प्रमाण की आकांक्षा ही नहीं है क्यों स्वयं प्रभा जो स्वयं प्रकाशित हो रहा है जो स्वयं ही सिद्ध हो रहा है उसके लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता बता अग्नि गर्म है इसलिए क्या प्रमाण की आवश्यकता या अग्नि में प्रकाश रूपता है वह तो प्रत्यक्ष दिख रहा है इसलिए प्रमाण की कोई आवश्यकता है ही नहीं प्रमाण की आवश्यकता उसकी हो जिसकी प्रमाण सिद्ध न होवे और उसकी तो स्वयं ही सिद्ध हो रहा है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं अस्ति कहते न अस्ति मान आकांक्षा मान की मान माने प्रमाण की आकांक्षा ही नहीं होती क्यों नहीं होती है स्वयं प्रभा वह तो स्वयं सिद्ध है स्वयं तो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है आनंद तो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं मा अस्तु इति वही मा अस्तु अद्वैते सुख में बताया अद्वैत में सुख नहीं है न होवे किंतु अद्वैत सुख स्वरूप है यही तत्र हेतु माह उसमें हेतु बता रहे हैं क्यों किंतु इति किंतु सुखम अद्वैतम एव ही माने इस्मात कारणात जिस कारण से अद्वैतम एव सुखम अद्वैत ही सुख है अतः सुख अधिकरणम न भवती सुख का वह अधिकरण नहीं होता है अद्वैत सुख का अधिकरण नहीं होता है बल्कि सुख स्वरूप ही है इति अर्थ है अद्वैतम सुखम इति अद्वैत सुख स्वरूप है इतन इस प्रकार से अत्र किम प्रमाणम यहां पर क्या प्रमाण है इति आशंक इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने आशंक माने शंका किया तो अनुवाद पूर्वकम तस्य स्वप्रकाशत्वात् प्रमाण प्रश्न एव अन उपपन्न इति आह किम मानम इति मतलब किम प्रमाणम क्या प्रमाण है इतने इस प्रकार से आशंका करके अनुवाद पूर्वकम उसी का अनुवाद करते हुए तस्य माने उस सुख का उस अद्वैत का स्वप्रकाशत्वात् स्वयं प्रकाश रूप होने से स्वयं सिद्ध होने से प्रमाण प्रश्न एव अनुपपन्नम प्रमाण के लिए कोई प्रश्न ही सिद्ध नहीं होता है जो वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है उसमें क्या प्रमाण चाहिए बताओ? भूख लगी है या भूख नहीं लगी है इसके लिए क्या है? आप स्वयं क्या है? सिद्ध है। अब आपको भूख लगी है या नहीं लगी प्रमाण बताओ बताओ। क्यों भाई? भूख लगी है प्रमाण है आपके पास? कुछ पेट निकला हुआ इतना दिख रहा है तो कैसे भूख लगी होगी ये बताओ। तो कहा जाएगा ना क्या प्रमाण है? तो वो तो स्वयं ही सिद्ध है ना, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। अनुपन्न असिद्ध है, प्रमाण की आवश्यकता क्या है? असिद्ध है। प्रश्न ने उठता है इतिहास, इस प्रकार से कहा जाता है कि मानम इति क्या प्रमाण है, ऐसा प्रश्न ही उठता नहीं है। ननु स्वप्रकाशे अपि किम प्रमाणम इति आशंक्य तदीयम एव वचनम प्रमाणम इति। कहते हैं तुम जो कहते हो ना नन माने लेकिन, स्वप्रकाशे अपि स्वयं प्रकाश होता हुआ भी किम प्रमाणम, उस ब्रह्म में क्या प्रमाण है? यदि ऐसा आशंका करते हो तो भाई मैं क्या प्रमाण बताऊं? तो दीयम एव वचनम प्रमाणम, तुम जो पूछते हो ना तुम्हारी बात ही प्रमाण है और क्या। तुम उसको मानते हो ना अद्वैत में सुख है, क्या प्रमाण है ये कहते हो ना, तो तुम अद्वैत को स्वीकार करते हो नहीं करते हो? तभी तो उसमें सुख पूछते हो। यदि अद्वैत को स्वीकार न करते तो उसमें सुख है कैसे पूछते? तो तुम अद्वैत को स्वीकार कर रहे हो, यही उसमें क्या है? प्रमाण है। तो तुम्हारा ही वचन उसमें क्या है? प्रमाण है। दूसरा कोई प्रमाण है नहीं है। वही कहते हैं स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यम मानम इस्माद भवानिदम। स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यम मानम इस्माद भवानिदम अद्वैतम अभ्युपेत्यास्मिन् सुखम नास्तीति भासते। अद्वैतम अभ्युपेत्यास्मिन् सुखम नास्तीति भासते। कहते स्वप्रभत्वे माने स्वयं प्रकाश रूप होने में भवद वाक्यम मानम, आपका जो कहा हुआ शब्द है ना वही प्रमाण है। आप जो बोलते हो ना वही प्रमाण है। इस्माद माने क्यों प्रमाण है? कहते इस्माद माने क्यों की, भवान माने आप है, बड़ा सम्मान से कहते भवान आप है। इदम क्या बोलते हो? इदम माने यह अद्वैतम अभिपेत्य, क्योंकि आप इस अद्वैत को स्वीकार करके कहते हो अस्मिन सुखम नास्ति, इसमें सुख नहीं है। भाई अद्वैत को स्वीकार कर रहे हो ना तभी तो करे इसमें सुख नहीं है। यदि उसको अद्वैत को स्वीकार ही नहीं करते तो कैसे बोलते कि इसमें सुख नहीं है? अरे भाई अखंडानंद महाराज कहते द्वैत अद्वैत की निंदा चल रही थी ना, एक व्यक्ति द्वैत का क्या कर रहा था, खंडन, अद्वैत का खंडन कर रहा था। तो कहा कि अद्वैत है इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा तुम्हारा वाक्य प्रमाण है, क्योंकि अद्वैत है तभी तुम उसका खंडन कर रहे हो। यदि अद्वैत नहीं होता तो उसका खंडन कैसे करते? बताओ खरगोश की सींग नहीं है तो इसको कोई खंडित करता है क्या? आकाश का पुष्प नहीं है तो इसको कोई खंडन करता है क्या? तो उस अद्वैत की सत्ता को स्वीकार करके ही तो तुम उसका क्या कर रहे हो, खंडन कर रहे हो। यदि खंडन कर रहे हो तो उसकी सत्ता को तुमने क्या किया है, स्वीकार किया है। तुम्हारी स्वीकार ही उसमें प्रमाण है। बताओ बात बन रही नहीं भाई? यदि किसी का निषेध करते हो तो निषेध करने के पहले उसकी सत्ता को क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तुम कहते अद्वैत में सुख नहीं है तो अद्वैत को तो तुमने पहले स्वीकार कर लिया तभी तो उसमें सुख है कि नहीं है तो बात का प्रश्न है, लेकिन अद्वैत को तो तुमने स्वीकार किया कि नहीं किया? वहां बताया ना कि अद्वैत की हानि होती है। कह अद्वैत की हानि नहीं, अद्वैत तो तुमने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। तो अद्वैतम अभ्युपेत, अद्वैत को अभ्युपेत माने कृत्य स्वीकार करके ही अस्मिन सुखम नास्ति, इसमें सुख नहीं है, इतिभास से इस प्रकार से तुम भाषित बोलते हो, तो इसके लिए दूसरा कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसका भाष्य कल देख लेंगे, करना है कल देखना है। स्वप्रभत्व इति सीधा सा वाक्य, तद उपपादयति इस्मादिति, मतलब आपका वाक्य इसमें प्रमाण है। कैसे प्रमाण है इसको बताते हैं, इस्माद माने क्योंकि, यतः माने वही क्योंकि, यतः कारणात भवता प्रमाण निरपेक्षेण अभ्युम अद्वैतम अभुपेत्य सुखम एव आक्षिप्यते अतः स्वप्रभत्वम इति अर्थ है। यतः माने यतः कारणात, जिस कारण से, भवता माने आपके द्वारा, प्रमाण निरपेक्षेण प्रमाण से निरपेक्ष माने बिना किसी प्रमाण के, अद्वैतम अभुपेत्य बिना किसी प्रमाण के, या आपने अद्वैत को स्वीकार कर लिया, प्रमाण की तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बिना किसी प्रमाण की अपेक्षा के ही अद्वैतम अवपेत्य अद्वैत को स्वीकार करके ही सुखम एवं आक्षिप्यते, अद्वैत में सुख है या नहीं है इसका तुम आक्षेप करते हो, स्वीकार किया ना भाई, किया तभी तो निषेध कर रहे हो। अतः स्वप्रभत्वम, इसलिए वह तो स्वयं प्रकाश रूप ही सिद्ध होता है इति अर्थ, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। इस पे आगे विचार और कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।